सैलूना तुनू के मल से आवे अदरे खूब पिपुना निस सरे तेती सैलूना तुनू के मल से आवे अदरे ओब पिपुना निस सरे तेती सैलूना सतुत सदावी मोहन लालित बैलू खेलावी मायन मावत सरसाला अदरे ओब पिपुना निस सरे तेती सैलूना तुनू के मल से आवे अदरे ओब पिपुना निस सरे ती सैलूना आशा ते सिंह बलासी नासी एसित बासित वेला कली तहसक मन मल पिती सैलेवी जीवन मंगत सरसाला अदरे ओब पिपुना निस सरे तेती सैलूना तुनू के मल से आवे अदरे ओब पिपुना निस सरे तेती सैलूना